چکے

کیا بات مدینے دی کیا بات ہے مدینے دی بھی سوا دیتے ہیں اور آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں سنگ ریزے پہنچ چکی ہے اس شاخ جھوک تک جھوک حج کے لیے جا رہے ہیں. ایک بہت پیارا کلام حاضری مدینہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. دعا کیجیے کہ رب کریم ہم سب کی قسمت میں مدینہ لکھ دے. آئیے محبت سے اس کلام میں شامل ہو جائیے. قسمت میں میری دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت ٹھکانا تاجدار ہے شنکرا جدارے حرم ہو شور مل ملاد نظر خوشا شور مل ملاد نظر سر سارا نبی پاؤں سے کیا کمر تم جانا ہو بن کی پتیا تو کبو کبھی ہبھی تم جانا ہو بن کی پتیا اور میں چاہوں گا یہ شعر ہر ایک میرے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے رہے ان شاء اللہ ہم سب کا بلاوا آئے گا. میں جب چلا ہوئے مجرم بھی

الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسجد میں موجود اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں. نویت سنۃ الاعتکاف. جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. اس کی یہ برکت ہے کہ جب تک ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے اللہ کے معصوم فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں مفت کا ثواب لکھتے رہیں گے. درود پاک کی بے حد برکتیں ہیں. اس سے قبل کہ میں بیان کروں, بیان سننے کی اچھی اچھی نیتیں آپ اسلامی بھائی بھی کر لیجئے, میں بھی کیے لیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بیان سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان سنوں گا. جب جب اللہ کریم عز و جل کا ذکر خیر ہوگا عز و جل کہوں گا, نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مکرم کہا پڑھا سنا جائے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا. بزرگوں کا ذکر ہوگا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. صحابہ کریم کا تذکرہ ہوگا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا. اس کی بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ. چونکہ ہم اجتماع پاک میں حاضر ہیں تو مجلس کے آداب بجا لانے کی بھی نیت کر لیجئے. مسجد شریف میں موجود ہیں تو مسجد کا ادب کرنے کی بھی نیت کر لیجئے. چونکہ ماشاءاللہ اسلامی بھائی کثیر ہیں تو سم ٹائم ایسے موقعوں پر کسی اسلامی بھائی کا دھکا وغیرہ لگ جاتا ہے یا کسی اسلامی بھائی کی کوہنی وغیرہ لگ جاتی ہے, تو ابھی سے اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ جگہ کشادہ کرنے کی نیت کر لیجئے, اور اگر کسی کا دھکا یا کوہنی وغیرہ لگ جائے تو اسے معاف کرنے کی نیت بھی کر لیجیے. ٹھیک ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے ہاتھ میں مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی پیاری کتاب محبوب عطار کی 122 حکایات, محبوب عطار کی 122 حکایات. یہ ہمارے میٹھے پیارے سہنے مرحوم رکن شورا حاجی زمزم عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی پر المدینۃ العلمیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے. اور آج ہم چونکہ الحمدللہ رب العالمین ذکر حاجی زمزم کے لیے جمع ہوئے ہیں, انشاءاللہ عز و جل اللہ والوں کا تذکرہ کریں گے, اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کریں گے, اور ان نیک بندوں کے تذکرے سے اپنی فکر آخرت کی سعی کریں گے تو رب تبارک و تعالی عز و جل کی رحمت خاص کا انشاءاللہ عز و جل نزول ہوگا انشاءاللہ. اس کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر یہ درود پاک کی فضیلت موجود ہے. آپ بھی سنیے اور جھنیے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے. بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے, اور اس یعنی درود پاک سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر ایک عنوان ہے جس کا نام ہے محبوب عطار کی اپنے پیر و مرشد سے عقیدت. میں اس عنوان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس عقیدت کے نتیجے میں انہیں کیا انعام ملا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں. توجہ سے سماعت فرمائیے اور اس کی خوب برکتیں اور بہاریں حاصل کیجیے. حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری آپ کو اپنے پیر و مرشد 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العلیہ سے بہت بہت بہت عقیدت و محبت تھی. امیر اہل سنت کا پیغام ان کے لیے گویا حرف آخر ہوتا تھا. اس پر بلا چون و چرا کے عمل کیا کرتے تھے. زمزم نگر حیدرآباد یعنی آپ ہی کا مبارک شہر, اس میں طویل عرصے تک حاجی زمزم عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے محلے میں رہنے والے اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب کچھ اس طرح سے کہ تقریباً 20 برس پہلے بھی محبوب عطار رحمت اللہ تعالی علیہ کی اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہ العلیہ سے محبت کا یہ عالم تھا. 20 برس پہلے کی بات ہو رہی. اس وقت بھی محبوب عطار حاجی زمزم علیہ رحمہ کی اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہ العلیہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ عشق مرشد میں آنسو بہاتے تو ہم ڈر جاتے کہ کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے. اللہ اکبر. اسی طرح جب یہ کوئی منقبت عطار لکھتے تو میرے پاس آتے کہ اسے طرز میں پڑھو, جب میں پڑھتا تو یہ آنسو بہایا کرتے تھے. مدنی انعامات کے بارے میں ہمیں لگتا کہ ان پر عمل کرنا دشوار ہے, مگر یہ مرد کلندر مدنی انعامات پر عمل کرنے اور ان کی ترغیب دینے کے معاملے میں ہر وقت کوشاں رہتے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العلیہ سے ان کی عقیدت گویا پتھر پر لکیر تھی. ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اگر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العلیہ کے فرمان پر عمل نہ کر سکا تو مر جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. بہت پہلے کی بات ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العلیہ کی جانب سے اسلامی بھائیوں کو غالباً اس طرح تاکید کی گئی کہ رات 12 بجے سے پہلے گھر پہنچ جایا کریں. تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ یہ کسی جگہ بھی ہوتے لیکن وہاں سے گھڑی کا ٹائم دیکھ کر چل پڑتے اور ٹھیک 12 بجے اپنے گھر میں ہوتے. ان کا جذبہ تھا کہ میں ہر اسلامی بھائی کو اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العلیہ کا مرید کروا دوں. یہ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جو جو حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کی قربت رکھتے ہیں, جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی ان سے ملاقات کی ہو, میرا اغلب گمان ہے انہوں نے اسی طرح پایا ہوگا کہ ان کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العلیہ کے مرید نہیں ہیں انہیں بھی دامن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر اہل سنت کے ذریعے وابستہ کر دے. یہ ماشاءاللہ ان کے مزاج شریف میں تھا, ان کی طبیعت مبارکہ میں تھا, ان کی عادت خاص تھی ماشاءاللہ. اللہ جسے نصیب فرمائے. اطہر بھائی یہ اس پر انفرادی کوشش بہت کرتے تھے مرید ہونے پر ماشاءاللہ. غالب گمانے کے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے بھی ایک تعداد ہوگی کہ جو زمزم بھائی کی انفرادی کوشش سے امیر اہل سنت کے مرید بنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کو مرید ہونے کے لیے امیر اہل سنت کا مرید بننے کے لیے زمزم بھائی نے انفرادی کوشش کی ہو. ماشاءاللہ. ایسے اسلامی بھائی جن کو زمزم بھائی کے ذریعے سے امیر اہل سنت کی مریدی کا شرف حاصل ہوا, مرحبا. کئی اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے اور آپ لوگوں نے بھی اب یہ ترکیب بناتے ہی رہنا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چنانچہ جس سے 1-2 منٹ کے لیے راستے میں بھی ملاقات ہوئی, جو بات میں بھی کہہ رہا تھا وہ بھی تحریر, کہ جس سے ایک دو منٹ کے لیے راستے میں بھی ملاقات ہوتی تو اسے بھی مرید عطار بنانے کی ترغیب دے کر اس کا نام بیعت کروانے کے لیے لکھ لیا کرتے تھے۔ ان سے تعلق رکھنے والوں، رشتہ داروں، دوستوں، احباب میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مرید نہ ہو۔ یہ اسلامی بھائی فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ انفرادی کوشش سے جنہوں نے سب سے زیادہ عطاری بنائے ہوں گے ان سب میں زمزم بھائی کا پہلا نمبر ہو۔ ماشاءاللہ۔ انہیں اسلامی بھائی کا مزید بیان کہ برسوں پہلے کی بات ہے کہ محبوب عطار علیہ رحمت اللہ الغفار حیدرآباد سے قافلے کی صورت میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے سامنے بیٹھنے والے اسلامی بھائیوں میں تشریف فرما نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہم ان کو ڈھونڈتے تو یہ کسی ستون کے پیچھے بڑے با ادب انداز میں کھڑے ہوتے اور چھپ چھپ کر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ رہنے والا بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا گویا کہ عاشق بن جاتا تھا، یہ گویا اس کو عشق مرشد گھول کر پلا دیا کرتے تھے۔ میرا حسن ظن ہے کہ ان کو یہ بلند مقام مرشد سے محبت کے صدقے میں ملا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس طرح آپ کی زندگی کے بے شمار ایسے پہلو ہیں کہ جن سے عشق مرشد دامت برکاتہ العالیہ کی ایسی جھلک نہیں بلکہ ایسی محبت ٹپکتی تھی، ایسا عشق، ایسا جنون ٹپکتا تھا کہ وہ اپنی مثال آپ تھے۔ اور گویا یہاں پر تو چونکہ ماشاءاللہ یہ ان کا شہر ہے، ان کے رفقاء، ان کے اقرباء، ان کے احباب، ان کے دوست، ان کے ساتھ میل جول رکھنے والے، ان کی صحبت اختیار کرنے والے کثیر اسلامی بھائی ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، اور ہر ایک کے پاس ہی حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کا میرا گمان ہے کہ ایک تعداد ہوگی جن کے پاس حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میل جول رکھنے، ان سے ملاقات کے وقت کا ایک انوکھے واقعات ہوں گے، جس طرح الحمدللہ رب العالمین وہ نواب شاہ بھی تشریف لایا کرتے تھے تو نواب شاہ آ کر جو ان کا انداز ہوا کرتا تھا، ہمارے نکاح کے موقع پر بھی وہ تشریف لائے تھے، حاجی علی کے ساتھ تشریف فرما تھے، اس وقت نکاح کے موقع پر بھی الحمدللہ حاجی زمزم دامت برک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو علیحدگی میں مجھ سے مدنی پھول ارشاد فرمائے وہ مدنی پھول نہ بھولنے والے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کا نیا موڑ ہے اور بہت کچھ اس نئے موڑ کے نتیجے میں انسان چھوڑنے کی ترکیب بناتا ہے، مگر یاد رہے دامن امیر اہل سنت کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ اس وقت بھی انہوں نے مجھے یہ ترغیب دلائی، احساس دلایا کہ جن امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے فیضان سے نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت نے ہمارے قلوب میں گھر کیا ہے، ان کی محبت سے جدا نہ ہوئیے گا۔ یہ زندگی کا نیا موڑ ضرور ہے، مگر ہر لمحے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی قربت و محبت کو اپنے دل میں جگہ دیے رکھیے گا۔ یہ الحمدللہ اس وقت کہ جب میرا نکاح ہوا تھا اور اس کو بھی غالباً 14-15 برس ہوئے، اس وقت الحمدللہ انہوں نے مدنی پھول عطا فرمائے تھے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان کی تربت پر رحمت اور رضوان کے بہت زیادہ پھول عطا فرمائے۔ آئیے، انہوں نے تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ سے بہت محبت کی، اور جو محبت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے گھول گھول کر الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو پلائی اس کے تذکرے تو ہم الحمدللہ سنتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں محبت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے طفیل، ان کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی جناب سے کیا حاصل ہوا، امیر علیہ سنت نے انہیں کیا عطا فرمایا، باطنی طور پر جو مرشد کا فیضان ہے وہ جانے، دینے والا جانے اور لینے والا جانے، مگر بظاہر اسی محبوب عطار کی 122 حکایات میں ایک عنوان ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے تاثرات۔ یہ بڑے پیارے کہ امیر اہل سنت دامت برکات بھائی مرید اپنے مرشد کے لیے کہے، یہ تو چلتا ہے کہ مرشد مرید نے تو کہنا ہی ہے, مرید تو اپنے پیر و مرشد کی شان بیان کرے گا, ان کی کرامات بیان کرے گا, ان کی توصیف بیان کرے گا, ان کی تعریف کرے گا, مگر پیر و مرشد اگر کسی مرید کی تعریف کرے تو وہ کیسا بابرکت ہوگا, وہ کیسا عظیم ہوگا, وہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نزدیک مقرب ہوگا. آئیے میں آپ کی خدمت میں وہ مدنی پھول پیش کرتا ہوں جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے حاجی زمزم کے لیے ارشاد فرمائے. چنانچہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 176 پر سنیے اور جھومیے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتم العالیہ نے مدنی انعامات کے تاجدار محبوب عطار رحمت اللہ تعالی علیہ کے تیجے کے موقع پر بیان کرتے ہوئے ان کے بارے میں اپنی محبتوں کا خوب اظہار فرمایا. اس کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ حاجی زمزم رضا عطاری نے, امیر علیہ سنت فرماتے ہیں جس کو لکھا گیا, حاجی زمزم رضا عطاری نے میرے ساتھ بہت وقت گزارا, میں نے ان میں بہت خوبیاں پائیں, اور صحیح بات ہے کہ میں ان کی صحبت پسند کرتا تھا. امیر علیہ سنت کیا فرما رہے ہیں, توجہ فرمائیے گا, امیر علیہ سنت کیا فرما رہے ہیں, آپ کی توجہ بٹی ہوئی. امیر علیہ سنت کا یہ مدنی پھول بہت معتبر ہے, توجہ فرمائیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں حاجی زمزم رضا عطاری نے میرے ساتھ بہت وقت گزارا, میں نے ان میں بہت خوبیاں پائیں, اور صحیح بات یہ ہے کہ میں ان کی صحبت پسند کرتا تھا. امیر اہل سنت اپنے مرید کی صحبت کو پسند فرماتے ہیں. بھائی ہر مرید اپنے مرشد کی صحبت کو پسند کرتا ہے, مگر قربان نہ جاؤں ایسے مرید پر کہ مرشد کامل دامت برکاتہ العالیہ اپنے مرید پاک کے لیے, اپنے مرید کامل کے لیے یہ بات ارشاد فرمائے کہ میں ان کی صحبت پسند کرتا تھا. اگرچہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی عاجزی تھی, جو بھی عطا تھا مرشد ہی کا دیا ہوا تھا, حاجی زمزم جو بھی تھے مرشد کی عطا ہی تھی, مرشد کا فیضان ہی تھا, مرشد کی برکت ہی تھی, مرشد کی نظر ہی تھی, مرشد کی صحبت کی الحمدللہ رب العالمین کمالات ہی تھے, مگر قربان جاؤں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی اپنے اس مرید کامل کی حوصلہ ارشاد فرمایا کہ میں ان کی صحبت کو پسند کرتا ہوں. مدین جب یہ کہتے تھے توجہ مرشد, توجہ مرشد, جب ان کا کوئی بھی جملہ ہوتا یا کسی پہ کوئی بھی ترغیب دلاتے ہیں تو وہ توجہ مرشد کے لیے بہت, انہوں نے ایک منقبت بھی لکھی تھی تو انشاءاللہ چند اشعار اس کے بھی سنتے ہیں, بہت ہی پڑھتے تھے. یہ توجہ بڑھا میرے یا نظری علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مزید سنیے اور جھومیے کہ میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العلیہ اپنے اس مرید کامل کے لیے کیا فرماتے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ حاجی زمزم رضا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, میں بھی ان سے محبت کرتا تھا, مجھے تو اتنا چاہتے تھے کہ ان کو حیدرآباد میں چین ہی نہیں پڑتا تھا, عام طور پر بھاگ بھاگ کر آ جاتے تھے اور بارہا ایسا ہوتا کہ جب یہ جانے لگتے تھے تو افسردہ ہو جاتے تھے اور اکثر مدنی پیٹ کے ایک دو صفحے لکھ کر مجھے پڑھا دیتے تھے اور اس میں کچھ اس طرح کے تاثرات ہوتے تھے کہ آپ کے یہاں کی دنیا کچھ اور ہے اور اب میں جہاں جاؤں گا وہاں دنیا کچھ اور. اب ہر طرف بد نگاہی کا سامان ہوگا, گناہوں بھری گفتگو کا سلسلہ ہوگا اور بیچارے حاجی زمزم بولتے تھے کہ باہر بہت آزمائش بہت آزمائش, یہ ان کا ذہن تھا. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ برسوں سے میرے پاس ان کا آنا جانا تھا اور کئی کئی دن یہ میرے پاس تشریف فرما رہتے تھے, لیکن ان کا اپنا انداز تھا, کبھی سوال کرتے نہیں دیکھا کہ یہ دے دو وہ ذرا مجھے کھلا دو, وہ جو آپ کے پاس فلاں چیز ہے ذرا مجھے وہ دے دیجئے, میں اپنے بچے کو دوں گا. ہاں کبھی کچھ پیش کیا تو انکار بھی نہیں فرماتے تھے, خوشی خوشی قبول فرما لیتے تھے, لیکن سوال کی عادت نہیں تھی, خودداری بہت تھی. میں نے کبھی اپنی زندگی میں ان کو قہقہا مار کر ہنستے نہیں دیکھا. قہقہا نہ لگانا سنت ہے, اس سنت پر یہ سختی سے عامل تھے. اسی طرح میں نے کبھی ان کو مذاق مسخری کرتے نہیں دیکھا اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی پر چیخیں ہوں یا کسی کو جھاڑا ہو. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العلیہ نے حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کی اپنی توجہ سے جو عادات انہیں میسر تھیں ان کا تذکرہ فرمایا اور بیان کے دوران یہ باتیں میں نے اور آپ نے بھی سنی, یہ وہ عادات ہیں جو ہمارے پیر و مرشد کو پسند ہیں. قہقہا نہ لگانا, مذاق مسخری نہ کرنا, سوال کی عادت نہ ہونا. انڈرسٹوڈ, اس میں بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو شرعن بھی درست نہیں, سوال کرنا شرعن درست نہیں, قہقہا لگانے کی شرعن اجازت نہیں ہے. تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے پیر و مرشد دامت برکاتہ العلیہ کی تعلیمات در حقیقت تو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا, اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو احکامات خدا ہیں, احکام قرآن ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین اپنے پیر و مرشد دامت برکاتہ العلیہ کی توجہ سے حاجی زمزم نے وہ عادات اپنا لی تھی جو پیر و مرشد کو پسند ہیں. تو جو پیر و مرشد کو پسند ہے الحمدللہ رب العالمین, ہمارا یقین کامل ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیز پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے. تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی دل میں محبت, پیر و مرشد کی محبت, یہ الحمدللہ انسان کو نیک اور صالح بناتی ہے, اچھی عادات کی طرف لے کر جاتی ہے, گناہوں سے بچاتی ہے, رب العالمین عز و جل کی رضا کے کاموں میں لگاتی ہے. ہم سب بھی غور کریں کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کا میٹھا پیارا سونا مدنی ماحول ہم میں سے ایک تعداد کو میسر ہے, مگر کیا خدا نخواستہ مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے اندر وہ بدخصلتیں تو نہیں کہ جو ہمارے پیر و مرشد دامت برکات العالیہ کو پسند نہیں ہیں. ہم غور کریں کہیں ہماری تو ٹھٹھا مارنے کی عادت نہیں, ہماری تو مذاق مسخری کی عادت نہیں, ہماری تو قہقہ لگانے کی عادت نہیں, ہماری تو دل آزاری والی گفتگو کرنے کی عادت نہیں, ہماری تو بد اخلاقی والی عادت نہیں, ہماری تو بد مزاجی والی عادت نہیں, ہماری تو بد لحاظی والی عادت نہیں, ہماری تو بے مروتی والی عادت نہیں. ہم غور کریں کہ واقعی ہمارے عادات و اتوار وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ہاں پسندیدہ ہیں, یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو چیزیں ان کے ہاں ناپسندیدہ ہیں وہ مجھ اور آپ کو پسند ہیں. غور کریں میں اور آپ اپنے اتوار پر, اپنے کردار پر, اپنے معاملات پر, اپنے معمولات پر, اپنی کیفیات پر, اپنے حالات پر ایک نگاہ ڈالیں اور غور کریں کہ واقعی خدا نہ خواستہ وہ بہت ساری عادتیں وہ باطنی ہو یا ظاہری ہو کہیں ہم نے پال تو نہیں رکھی جو پیر و مرشد کو ناپسند. کیونکہ یہ رستہ ہے پیر و مرشد کی رضا رسول اللہ کی رضا, اور رسول اللہ کی رضا رب العلا کی رضا ہے. تو رضا رب العالم کے لیے, رضا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, پیر و مرشد کی رضا کا حصول سالک کے لیے ضروری ہے, مرید کے لیے ضروری ہے. یہ رستہ ہے جو اس نے چنا ہے, تو چنے ہوئے رستے پر خدا نہ خواستہ اگر ایسی کیفیات ہماری ہے جو مرشد کریم کو ناپسند ہے تو یہ ہرگز درست نہ ہو. آگے بڑھی امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں, اپنی تکلیفوں کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں تو سر میں درد ہو جائے, ہلکا سا بخار آ جائے, کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آ جائے, ہر ایک کو کہتے پھرتے ہیں. ان کا تذکرہ بھی کیا خوب ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اپنی تکلیفوں کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے تھے, بیچارے بیماریوں سے بہت پریشان ہو گئے تھے تو مجھے کچھ بتاتے تھے جیسے باپ کو بچے بتاتے. اللہ اللہ, اور مجھے بتانے کا مقصد عام طور پر دعا کروانا ہوتا تھا. اسپتال سے بھی دعاؤں کے لیے ان کے ایس ایم ایس آتے رہتے تھے. جب تک ان میں طاقت رہی دعاؤں کے لیے مجھے پیغامات بھیجتے رہتے تھے. بہرحال ہمارے حاجی زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت خوبیوں کے مالک تھے, اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بڑی یادیں انہوں نے چھوڑی ہیں. مدنی انعامات کے تعلق سے حاجی زمزم کا امیر علیہ سنت فرمارے, قربان جاؤں اللہ اللہ شان دیکھیے, امیر علیہ سنت فرماتے مدنی انعامات کے تعلق سے حاجی زمزم کا مجھ پر بہت بڑا احسان, بہت بڑا احسان ہے, بہت ہی بڑا احسان ہے کہ مدنی انعامات میں انہوں نے جو معاونت فرمائی. آگے بھی مدنی پھول لکھے ہیں مگر وہ میں کہہ نہیں پا رہا. امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کی شان عاجزی ہے, شان انکساری ہے کہ کس طرح سے پہلے مرید کو نوازتے ہیں اور پھر جب مرید انہی کے فیضان سے انہی کی توجہ سے کسی کیفیت میں آتا ہے تو کس طرح سے اس کی حوصلہ افزائی کا سامان فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی حاجی زمزم رضا پر خاص رحمتیں ہوں. آخر میں میں چاہوں گا کہ جانشین امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے تاثرات میں سے بھی ایک آدھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھا سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تو زور سے کہتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شہزادہ عطار حضرت مولانا حاجی ابو اسید عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے محبوب عطار حاجی زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑی محبت تھی. بقول امیر علیہ سنت کے, امیر علیہ سنت فرماتے کہ حاجی زمزم عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کا خاندان کے افراد کے بعد جس کو سب سے زیادہ صدمہ پہنچا ہوگا وہ شاید حاجی عبید رضا ہوں. کہ آپ کے خاندان کے بعد جو سب سے زیادہ صدمہ کسی کو پہنچا ہوگا تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں, اور مرشد کا قول قول صادق ہوتا ہے. مرشد کا قول کیا ہوتا ہے؟ قول صادق ہوتا ہے, یقیناً صحیح. حاجی زمزم عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد مدنی چینل پر ہونے والے خصوصی مدنی مکالمے میں بذریعہ فون شہزادہ عطار نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بالتصرف عرض ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اب محتاج تعارف نہیں رہی. امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے باغ کی خوب خوب آبیاری کی, اس کی دیکھ بھال کے لیے مرکزی مجلس شورا کی ترکیب کی, الحمدللہ اس کے لیے چن چن کر باغبان رکھے. انہی میں سے حاجی زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے. ان کی تو کیا ہی بات تھی, ان کی تو بات ہی کچھ اور تھی. محبوب عطار امیر اہل سنت کے پیش کردہ مدنی انعامات پر عامل تھے, یعنی زبان اور آنکھوں کے قفلے مدینہ والے تھے. امیر اہل سنت کی خواہش تھی کہ میرے اسلامی بھائی مدنی انعامات والے ہوں, تو حاجی زمزم رضا رحمت اللہ تعالی علیہ ان مدنی انعامات کو لے کر چلے, اور ان کی خواہش تھی کہ اسلامی بھائی مدنی انعامات پر عمل کریں, زبان کا آنکھوں کا قفلے مدینہ لگائے. غمخاری کا تو بتانے کی ضرورت نہیں, شہزاد عطار فرما رہے کہ غمخاری کا بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری دکھیاروں کے کس قدر غمخار تھے, اور کس قدر کس طرح اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کر کے ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے. بعض اوقات یہ مجھے بھی ایس ایم ایس کرتے تھے کہ ان کا یہ معاملہ ہے, آپ ذرا ان سے سلام دعا فرما لیں. میرے موبائل میں اس طرح کا ایس ایم ایس محفوظ ہے کہ آپ حاجی زمزم سے رابطہ فرما لیں, یہ ان کا نمبر ہے. جب کوئی پیچیدہ مسئلہ آتا تو میں ان کی طرف ریفر کر دیتا, بعد میں ہماری مشاورت ہو جاتی. یعنی اتنی ماشاءاللہ عز و جل جانشین امیر اہل سنت سے حاجی زمزم رضا کی میچول انڈرسٹینڈنگ تھی کہ غمخاری کے معاملات میں, اسلامی بھائیوں کی پریشانی کے معاملات میں شہزادہ عطار کے ساتھ آپ کا کنیکشن اسپرچل تو تھا ہی تھا, ظاہری طور پر بھی بہت اسٹرانگ تھا. روحانی تعلق تو ہے ہی الحمدللہ مرشد کریم سے اور مرشد کریم دامت برکاتہ العالیہ کے شہزادوں سے, مگر ظاہری طور پر بھی آپ کا تعلق بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا. شہزادہ امیر علیہ سنت فرماتے کہ سفر میں ہمارا ساتھ کافی رہا تھا. سن 1998 میں ہند کے سفر میں ہم ساتھ رہے تھے. اسی سال انہوں نے مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں اعتکاف بھی فرمایا تھا. اسی طرح فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے افتتاح کے موقع پر میری حاضری ہوئی, وہاں پر میرے چند دن رکنے کی ترکیب بنی, تو میں نے امیر علیہ سنت سے عرض کی کہ اگر مجھے حاجی زمزم مل جائے تو آسانی ہو جائے گی. ماشاء اللہ, تو امیر علیہ سنت نے حاجی زمزم کے رکنے کی بھی ترکیب فرمائی, اور اس طرح پنجاب میں میرا رکنا ہوا. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ شہزادہ باوقار دامت برکاتہ العالیہ کس طرح سے حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کیا کرتے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اصحاب کریم کے صدقے, اولیاء کاملین کے صدقے, کامل مرشد کے کامل مریدوں کے صدقے, ہم سب کو بھی وہ اطوار, وہ کردار, وہ گفتار, وہ رفتار عطا فرمائے جس سے پیر و مرشد راضی ہو جائے. ہم سب غور کریں, الحمدللہ ایک تعداد ہے جو کسی نہ کسی طرح امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ سے وابستہ ہے, ایک تعداد ہوگی جو امیر علیہ سنت سے مرید ہے, ورنہ طالب ہوگی, ورنہ محبت کرنے والے تو ماشاء اللہ عز و جل سب ہی موجود ہیں. ہمارے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا کیا. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اپنی اصلاح کے لیے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ کیا عطا فرمایا؟ سارے زور سے بولیے, کیا عطا فرمایا؟ اپنی اصلاح کے لیے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمایا. اور بقول امیر اہل سنت اور شہزادے کے, یہ مدنی انعامات کے, ہمارے حاجی زمزم مدنی انعامات کے سب سے بڑے داعی تھے, مدنی انعامات کے بہترین عامل تھے. ماشاءاللہ آنکھوں اور زبان کے قفلے مدینہ والے تھے. ہم اپنے مدنی مقصد کے اس پہلے جز مجھے اپنی, اس لفظ اپنی اور میری عاجزانہ مودبانہ التجا, اس کتاب کا ایک دفعہ مطالعہ فرما لیجیے. اول تاخیر محبوب عطار کی 122 حکایات. مجھے جو اپنی اصلاح کرنی ہے نا, اس اپنی اصلاح کے آئینے میں اس کتاب کو ملاحظہ فرماتے ہوئے اس کتاب کو گویا کہ آئینہ بنا لیجئے, اور ہم سب اپنی صورت و سیرت کا ایک دفعہ جائزہ لے لیں کہ ہم اپنی اصلاح کے معاملے میں کس قدر حساس ہیں. نیکی اور تقویٰ کا حصول ہمارے اندر واقعی وہ جاذبیت رکھتا ہے, ہمارے اندر بھی وہ جوش, وہ جذبہ, وہ ولولہ, وہ کیفیت, وہ عاجزی, وہ انکساری, وہ سادگی, وہ قناعت, وہ حرص و طمع سے بچنا, وہ زبان کا کفل مدینہ لگانا, وہ آنکھوں کا کفل مدینہ لگانا, وہ نگاہوں کو جھکائے رکھنا, وہ لکھ کر گفتگو کرنا, وہ جو مبارک اوصاف جو حاجی زمزم علیہ رحمۃ الرحمان کی مبارک سیرت کا حصہ تھے, کہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ کتاب ہی میں تو رہ نہیں گئے. میں بھی غور کروں اور آپ بھی غور کریں کہ ہم میں سے کتنے اسلامی بھائی ہیں جو اپنے پیر و مرشد دامت برکات العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات کے حامل ہیں. ارے اللہ اکبر کبیرہ, حالت تو ہماری یہ ہو گئی کہ 12 منٹ کی فکر مدینہ بھی کرنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا, جبکہ آج فکر مدینہ کرنا کتنا آسان ہو گیا. آپ کے موبائل فون پر دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے ایک سافٹ ویئر عطا کر دیا, موبائل اپلیکیشن دے دی کہ رسالہ کہیں بھول جاتے تھے, یہ ٹینشن ہوتا تھا 4 دن فکر مدینہ کی اور رسالہ کہیں رکھ کے بھول گئے, کہیں گھر پر رکھ کے بھولائے, کہیں وہ مسجد کے واش روم کے باہر کسی طاق پر بھولائے, او ہو کہیں رہ گیا, اب فکر مدینہ کیسے کروں گا. چلو بھائی, اپنے موبائل کے ذریعے سے ہی آپ آئی ٹی مجلس نے یہ سہولت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دے دی کہ موبائل اپلیکیشن پر کر لیجیے. مگر مسئلہ موبائل اپلیکیشن یا رسالے کا نہیں ہے, مسئلہ تو میری حساسیت کا ہے, مسئلہ تو میرے اندر فکر مدینہ کے اجاگر ہونے کا ہے, مسئلہ تو میرے اندر فکر آخرت کا ہے, مسئلہ تو میرے نفس کی چال سے رہائی حاصل کرنے کا ہے کہ میں اپنے اندر نفس امارہ کی چالوں کو ناکام کر کے اپنے پروردگار کی رضا کے حصول کی خاطر اپنے پیر و مرشد کے عطا کردہ ان مدنی انعامات کو ہنسی جہاں تو بناؤں. ہم سب غور کریں, ہم میں سے 12 منٹ کی فکر مدینہ ہی کون کرتا ہے؟ یہ تو اگلا مرحلہ ہے نا کہ روزانہ کے 50 مدنی انعامات پر کس نے عمل کیا, ہفتے کے مدنی انعامات پر کس نے عمل کیا, کس حد تک عمل کیا, کتنا گنجائشوں سے فائدہ اٹھایا یا گنجائشوں میں ہی فائدہ اٹھاتے اٹھاتے مہینے نکل گئے اور پتہ بھی نہ چلا اچھا نیا مہینہ آگے, چلو اب سے کروں گا. میٹھے اسلامی بھائیوں, حاجی زمزم رضا رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے پیر و مرشد سے کیسی محبت کرتے تھے, اس کی جھلکیاں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, اور پھر محبت مرشد کے فیضان سے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے اس مرید کامل سے کیسا پیار کرتے ہیں, خاندان امیر اہل سنت آل عطار ان شہزادہ باوقار سے کتنا پیار کرتے تھے, یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا؟ اور یقیناً ہر بات میں نے نہیں کہی, یہ تو میں نے چیدہ چیدہ وقت کو دیکھ کر کہ صرف 4-5 منٹ رہ گئے اب ختم کرنا چاہیے, تو میں نے آپ کی خدمت میں مختصر جھلکیاں پیش کی. مگر ہم غور کریں کہ کیا واقعی ہم بھی اپنے پیر و مرشد دامت برکاتہ العالیہ کے ایسے مرید ہیں کہ مرشد کامل دامت برکاتہ العالیہ ہمارے لیے بھی ارشاد فرمائے. وہ کیا ہے, بڑا پیارا شعر ہے نا, وہ بڑا پیارا شعر ہے, وہ میں تو کہا کروں کہ بندہ ہوں آپ کا, کس طرح سے تو کہا اللہ کے بڑے اللہ تبارک و تعالی عز و جل پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا کروڑواں حصہ نصیب فرمائے. ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کہ ہم انشاءاللہ اب تک اگر فکر مدینہ کے معاملے میں فکر کم تھی تو آج سے انشاءاللہ عز و جل ہم سب فکر مدینہ کیا کریں گے انشاءاللہ. سب نیت کر لیجئے انشاءاللہ, اور جس کی نیت بنتی ہو وہ زور سے کہے انشاءاللہ. اور حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم ہے, ماشاءاللہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہیں, تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے کی بھی نیت ہونی چاہیے. کہ ہم سب عیدیت کرتے ہیں الحمدللہ, اور زمزم نگر والوں کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل عبد الوہاب شیعہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو برکات ہیں ہی ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایسا ہیرا یہاں سے تراشا کہ زمزم نگر ہو گیا الحمدللہ. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مزید برکت عطا فرمائے. نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل کے ذی القعدۃ الحرام اور ذی الحجۃ الحرام میں انشاءاللہ عز و جل حاجی زمزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے. جس کی نیت بنتی ہو وہ کہے انشاءاللہ. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. پڑا ہوں آپ کے قدموں میں مرشدنا, اٹھانا تم پڑا ہوں آپ کے زمزم رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں آج یہاں زمزم نگر میں عظیم الشان اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ جاری ہے. کئی اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری عطاری ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ہمارے اس اجتماع پاک میں رکن شورا بھی جلوہ گر ہیں, انہیں امیر اہل سنت نے اپنی وکالت عطا فرمائی ہے. یہ جب چاہیں جسے چاہیں امیر اہل سنت کا مرید بنا سکتے ہیں. تو میں تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ تمام اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری عطاری سلسلے میں داخل ہو جائیں, اور میرے وہ اسلامی بھائی جو پہلے سے کسی پیر صاحب سے مرید ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ وہ امیر اہل سنت کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے بیعت برکت حاصل کر لیں, یعنی طالب بن جائیں. اس طرح جو آپ کے پیر صاحب ہیں وہی آپ کے پیر صاحب رہیں گے انشاءاللہ. امیر اہل سنت کی فیض و برکات سے بھی آپ مالا مال ہوتے رہیں گے, اور امیر اہل سنت کا عطا کردہ شجرہ قادریہ عطاریہ پڑھنے کی بھی اجازت آپ کو حاصل ہو جائے گی. میں رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہم سب کو امیر اہل سنت کا مرید بھی بنا دیں اور اجتماعی توبہ بھی کرا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بد نگاہی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی کے ہاتھ میں دیا, اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج یہ جو اجتماع ذکر و نعت ہے زمزم نگر میں جو ہو رہا ہے, مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے, بالخصوص ہمارے حاجی زمزم عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا سے سنائی کہ ان کے دل میں کس قدر محبت مرشد تھی اور کس قدر عمل کا جذبہ تھا, اور کس طرح یہ نیکیاں کرتے کرتے محبوب عطار تاجدار مدنی انعامات بن کر دنیا سے گئے. میرا گمان ہے حسن ظن ہے کہ یہاں موجود تقریباً ہی اسلامی بھائی اور مدنی چینل پر بھی دنیا بھر میں جہاں ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ان کے دل میں بھی یہ خواہش ہوگی کہ ہم بھی نیکیاں کرتے کرتے دنیا سے جائیں, ہم بھی ایک اچھی اور نیکیوں بھری زندگی گزاریں, ہمارا بھی خاتمہ بالخیر ہو. تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات و مالیہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کچھ اس طرح, اس کا خلاصہ ہے کہ صرف اڑنے سے کچھ نہیں ہوتا, کرنا پڑے گا کچھ, کچھ کرنے سے تبدیلی آتی ہے. خالی بیٹھ کر ہم سوچتے رہیں اور اڑتے رہیں, ہونا چاہیے ہونا چاہیے, چینج آنی چاہیے چینج آنی چاہیے, کچھ تبدیلی آنی چاہیے, باعمل بنوں گا, مدنی انعامات کا عامل بنوں گا، مدنی قافلوں میں سفر کروں گا، میں بھی تبدیل ہو جاؤں گا، دعوت اسلامی کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لوں گا، مدنی کام کروں گا، میں بھی آگے بڑھوں گا، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ زندگی اتنی مہلت دے گی ہمیں کہ ہمیں اپنا ٹائم پیریڈ پتا ہے، سال، دو سال، پانچ سال، دس سال کا وقفہ ہے ہمارے پاس، مزید دو چار پانچ ماہ، دو چار پانچ دس سال ہم سوچتے ہی رہیں۔ تو میں التجا آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یہ کہ آج میرے پیارے میٹھے سونے حاجی زمزم اتاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ ان کا ایک ساتھ رہا ہے، ان کے اصال ثواب کی نیت سے آج ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لائیں گے انشاءاللہ۔ جہاں آج میں کھڑا ہوں، سوچیں اگر مدنی انعامات پر عمل ہے تو کتنا ہے، اس کو میں کس طرح بڑھاؤں گا، اگر فکر مدینہ ہے تو کیسی ہے، واقعی فکر مدینہ ہے یا رسالہ ہاتھ میں لے کے خانہ پوری ہے، اور مدنی انعامات پر اگر عمل نہیں یا فکر مدینہ بھی نہیں یا رسالہ تک میری جیب میں نہیں تو آخر تبدیلی کب لاؤں گا میں۔ اتنے سارے واقعات سنیں، اور اس شہر میں رہنے والا، بلکہ اور بھی شہروں میں رہنے والے ایک تعداد ہے کہ جو حاجی زمزم اتاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شفقتوں کو بہت پایا ہوا، انہوں نے بہت پایا ہوگا ان کی شفقتوں کو، ان کی صحبت پائی ہوگی، تو آج یہ ان کے اصال ثواب کے لیے نیت کریں کہ ان کی صحبت کا کوئی حق ادا کریں۔ انہوں نے جو مرشد سے لے کر ہمیں دیا، فیضان مرشد ہمیں عطا فرمایا، اور ان کی صحبت خود ایک مدنی نعمت کی تحریک تھی، عمل کی تحریک تھی، ان کی صحبت پا کر ہی بندہ ایک عمل کی طرف آتا تھا، ان کے ساتھ رہنے والا سنت قبلیہ پاتا تھا، با جماعت نمازیں پاتا تھا، پہلی صف پاتا تھا، قفل مدینہ کا پیڈ اپنی جیب سے نکال لیا کرتا تھا، اور بہت ساری ایسی خصوصیات تھیں کہ جو ان کو قریب سے دیکھا ان کے اندر تھی۔ تو اگر ہم نے بھی ان کی کوئی نہ کوئی صحبت پائی ہو، ان کی شفقت پائی ہو، تو آئیے، جیسے مبلغ دعوت اسلامی نے بھی، ہمارے اطر بھائی نے بھی نیتیں کروائی، لیکن کئی مرتبہ ہم نیتیں کرتے رہتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کرنا بھی چاہیے، سچی نیت، اچھی نیت کرنی چاہیے، لیکن ہمارے نگران پاکستان کابینہ فرماتے ہیں کہ ہر دفعہ صرف نیت کر کے چلے جائیں گے، عمل بھی کریں گے، اور نیت کے ساتھ نیت نمبر بھی لکھ لیں گے، نیت نمبر کون سا ہے یہ۔ تو انشاءاللہ فکر مدینہ کریں گے روزانہ انشاءاللہ۔ اگر یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جو مدنی قافلوں میں سفر نہیں کیا اس مہینے، تو اس مہینے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے، اگلے ماہ کون سی تاریخ میں مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو اسی بھی تاریخ ابھی طے کر لیجئے، اور یہ بھی نیت کیجئے کہ میں اپنی اولاد کو نیک بنا کر جاؤں گا، دعوت اسلامی کا مبلغ بنا کر جاؤں گا۔ آپ کے سامنے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ہے، جامعت المدینہ ہے، دار المدینہ ہے، الحمدللہ حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تین شہزادے ہیں، ان کے بڑے صاحبزادے الحمدللہ جامعت المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، اور سادسہ میں یعنی چھٹا درجہ، اللہ نے چاہا تو ایک یا دو سال بعد یہ مدنی بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، تو اپنے پیچھے کیسی اولاد چھوڑ کر گئے کہ الحمدللہ ان کی اولاد، ان کے بیٹے درس نظامی کر رہے ہیں، ایک ان سے چھوٹے والے بیٹے وہ حفظ بھی کر رہے ہیں اور دار المدینہ میں بھی ہے۔ تو ہمارے بچوں کا مستقبل یہی، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، جامعت المدینہ، دعوت اسلامی والے کا بچہ ادھر ادھر کیوں جائے، ہمارا مستقبل یہی، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اپنے بچوں کو تو کم از کم ہم مدرسۃ المدینہ، جامعت المدینہ یا دار المدینہ میں چھوڑ کر جائیں تاکہ وہ دامن عطار کے اندر ہی رہے، ادھر ادھر کی دنیا نہ ہم نے دیکھنی ہے نہ اپنے بچوں کو دکھانی ہے انشاءاللہ۔ اللہ عزوجل بس اسی در پر ہمیں استقامت دے، عافیت دے، سلامتی دے، تو دعوت اسلامی ہی میں رہیں، اور بس محبت مرشد اپنے سینے میں سلامت لے کے کاش ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں خاتمہ بالخیر ہو جائے، بقیہ پاک میں مدفن نصیب ہو جائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جو یہ اجتماعی ذکر و نعت ہے، کل پاکستانی ٹائم تقریباً دوپہر ایک بجے یہ ریپیٹ بھی کیا جائے گا، یہ سلسلہ ریپیٹ کیا جائے گا، تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو یہاں موجود ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی کل دوپہر ایک بجے سلسلہ ریپیٹ کیا جائے گا، وہ دیکھیں۔ اور ہم کون ہیں؟ دعوت اسلامی والے۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ زور سے ہم کون ہیں؟ تو دعوت اسلامی والے کے گھر پر صرف اور صرف کون سا چینل، کون سا چینل، اس پر عمل مضبوط انشاءاللہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دنیا بھر میں جہاں میں دیکھ اور سن رہے ہیں. تو اگر واقعی آپ کا بھی یہ ذہن ہے کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں اور ہونا بھی چاہیے اور الحمدللہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں, تو پھر دعوت اسلامی والے کے گھر میں کون سا چینل چلے, کون سا چینل؟ تو انشاءاللہ مدنی چینل چلتا رہے گا, گھر میں مدینہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور آج کل تو حج کے ایام ہیں, حاجی جا رہے ہیں, احرام باندھ رہے ہیں, لبیک کی صدائیں ہیں, تو مدنی چینل کھولیں گے تو انشاءاللہ لبیک کی صدائیں ملیں گی اور انشاءاللہ مدینہ مدینہ مکہ مکہ مینا مزدلفہ عرفات کی انشاءاللہ باتیں سننے کو ملے گی انشاءاللہ. اللہ عزوجل عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے منقبۃ غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ. میرا ہے لائی بڑی دیر سے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. تمام اسلام بھائی مرحوم رکن شورا حاجی زمزم علیہ الرحمہ کے اسالے صاحب کے لیے ایک دفعہ الحمد شریف تین مرتبہ کل شریف پڑھ لیجیے انشاءاللہ اجتماعی طور پر اس سال حساب کیا جائے گا. تمام اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی جو کچھ پڑھا سب میری مل کر دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى اللہ. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رب بالمصطفی عز و جل بطفیل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ ہم نے پڑھا کیا تیرے مقدس کلام کی مقدس آیتوں کو تلاوت کیا، تلاوت ہوئی، نعت شریف ہوئی، اجتماعی ذکر و نعت ہوا، سنت و بھرا بیان ہوا، مدنی پھول پیش کیے گئے، حاضرین نے تیرا ذکر کیا، جو کچھ پروردگار پڑھا گیا کیا گیا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، غلطیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمارے کیے کے مطابق نہیں اپنے شایان شان اس کا عظیم و شان ثواب عطا فرما، جو کچھ تو ثواب عطا فرمائے تیرے پیارے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک پہ پیش کرتے ہیں قبول فرما، نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد آپ ہی کے وسیلے سے تمام انبیاء و مرسلین، ملائکۃ المقربین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، امہات المومنین، خلفاء راشدین، اشرع مبشرہ، تابعین، تبع تابعین، شہدائے کربلا، شہدائے محبت، شہدائے اسلام، ائمہ اربعہ، خصوصاً سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے قبول فرما۔